Одкровення. Розділ 20. Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй, і схопив дракона, змія стародавнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на 1000 років. І вкинув його в безодню, і замкнув, і запечатав над ним, щоб не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться 1000 років. Після цього повинен бути випущений на короткий час. І побачив я престоли і тих, що сидять на них, і судити дано їм, і душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, і тих, котрі не поклонилися звірові, ні образові його, і не прийняли клейма на чоло своє і на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом 1000 років. А решта мертвих не ожила, поки скінчиться 1000 років. Це воскресіння перше. Блаженний і святий, хто одержує часть у воскресінні першому. Над такими друга смерть не має влади, але будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним 1000 років. А коли скінчиться 1000 років, буде випущений сатана з темниці своєї і вийде зваблювати народи, що на 4 кутах землі, Гога і Магога, збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря. І виступили на широчину землі, і оточили табір святих і місто улюблене. І впав огонь від Бога з неба, і пожер їх. А диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де і звір, і лжепророк, і мучитимуться день і ніч, на віки вічні. Потім бачив я престол великий, білий, і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано, і інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві з написаного в книгах по ділах своїх. Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, що в них, і суджено кожного по ділах його. І смерть і ад повержено в озеро вогню. Це є смерть друга, озеро вогню. А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню.